Αφιέρωμα σήμερα εδώ στο Βήμα FM 160 χρόνια από τη γέννηση του Ρεμπό. Θα αναζητήσουμε τις σχέσεις του Ρεμπό με τη μουσική, όχι μόνο ροκ, με τη μουσική γενικότερα, μέσα στα 55 λεπτά που έχουμε μέχρι τις 8. Ο Jean-Nicolas Arthur Rimbaud γεννήθηκε το 1854 και έφυγε από τη ζωή το 1891. Είχε γράψει μερικά από τα σημαντικότερα ποίηματα του πριν ακόμα γίνει 21, με συνέπεια συγγραφείς όπως ο Victor Hugo να το χαρακτηρίσουν σαν έναν Σέξπιρ σε παιδική ηλικία. Ο Rimbaud, που από μικρός διάβαζε αρχαίους Έλληνες, Ρωμαίους αλλά και σύγχρονους Γάλλους συγγραφείς, δημοσίευσε το πρώτο του ποίημα που λεγόταν «Τα πρωτοχρονιάτικα δώρα για τα ορφανά» στις 2 Ιανουαρίου του 1870 σε ηλικία 16 ετών, ενώ ήδη είχε γράψει μερικούς μήνες πριν και άλλα ποίηματα που χαρακτηρίζονται από τα σημαντικότερά του, όπως η Οφηλία. Η μουσική που ακούτε είναι από μία ταινία του 1995, δεν ξέρω αν την έχετε δει βέβαια, με νεαρό τότε τον Λεωνάρντο Ντικάπριο στο ρόλο του Ρεμπό, μια ταινία που λεγόταν Total Eclipse. Λοιπόν, η μουσική που ακούμε είναι ακριβώς από αυτή την ταινία, μια μουσική του Γκασμάρεκ που έχει γράψει εκείνη την εποχή και αργότερα μουσική για εξαιρετικά φιλμ, και δυστυχώς πια τέτοια soundtrack δεν υπάρχουν στο εμπόριο, γιατί η νέα κατάσταση της δισκογραφίας δεν δείχνει να υπάρχει ενδιαφέρον από τους νεότερους να ακούσουν κινηματογραφική μουσική. Ακούμε ένα μικρό θέμα επίσης από την ταινία Total Eclipse, με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο στο ρόλο του Ρεμπό. Αν δεν την έχετε δει, καλό είναι να την δείτε. Και πάμε, αυτή είναι η μουσική από την ταινία, και πάμε στον πρώτο καλλιτέχνη σήμερα που επηρεάστηκε απόλυτα από το Ρεμπό και δεν είναι άλλος από τον Jim Morrison. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see. A vast, radiant beach and a cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. And we laugh like soft, mad children. Smug in the woolly cotton brains of infancy. The music and voices are all around us. Choose, they croon, the ancient ones. The time has come again. Choose now, they croon, beneath the moon, beside an ancient lake. Enter again the sweet forest. Enter the hot dream, come with us. Everything is broken up and dances. Μουσική Μάνος Χατζηδάκης. Στίχη Νίκος Γκάτσος. Αρθρούρε Ρεμπό, Βασίλης Λέκας. Αρθούρε Ρεμπό, απόψε θα μπω στο μαύρο μεθυσμένο σου καράβι. Μακριά να ανοιχτώ σε κύκλο φρικτό που ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει. Αγγέλου για σε μια σκορπίσες μέσα στη βρωμιά, κληρώνω μια για μας. Κι εσύ παντοτινά σε σταυροδρόμια σκοτεινά, το σατανά πολεμάς. Αρθούρε Ρεμπό, απόψε θα μπω στο μαύρο μεθυσμένο σου καράβι. Μακριά να ανοιχτώ σε κύκλο φρικτό, δεν μπορεί να καταλάβει. Αρθούρε Ρεμπό, το βράδυ θα μπω κι η πόρτα του παράδεισου κλεισμένη. Άρα κι οργή μοιράζουν τη γη και χέρι-χέρι πάνε κολλασμένοι. Αγγέλου για σε μια σκορπίσες μέσα στη βρωμιά, κληρώνω μια για μας. Κι εσύ παντοτινά σε σταυροδρόμια σκοτεινά, το σατανά πόλεμα. Μεθυσμένο σου καράβι, Αρθούρε Ρεμπό, να δω ποια σπίθα σώθηκε κι ανάβει. Ο Μπομπ Ντίλαν έχει εκφράσει αρκετές φορές τον θαυμασμό του για το Ρεμπό. Στο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα και που είναι το «You are gonna make me lonesome when you go», περιγράφει με τον δικό του τρόπο την θυελλώδη σχέση που είχε ο Ρεμπό με τον Πολ Βερλέν. I've seen love go by my door. It's never been this close before. Never been so easy or so slow. I've been shooting in the dark too long. When something's not right, it's wrong. You're gonna make me lonesome when you go. Dragging clouds so high above, I've only known careless love. It always has hit me from below. But this time round it's more correct. Right on target, so direct. You're gonna make me loads when you go. Purple clover, Queen Anne lace, crimson hair across your face. You can make me cry if you don't know. Can't remember what I was thinking of. You might be spoiling me too much, love. You're gonna make me lonesome when you go. Flowers on the hillside blooming crazy. Crickets talking back and forth in rhyme. Blue river running slow and lazy. I could stay with you forever and never realize the time. Situations have ended sad. Relationships have all been bad. Mine have been like Verlaine's and Rambo. But there's no way I can compare all them scenes to this affair. You're gonna make me lonesome when you go. You're gonna make me wonder what I'm doing, staying far behind without you. You're gonna make me wonder what I'm saying. You're gonna make me give myself a good talking to. I look for you in old Honolulu, San Francisco or Ashtabula. You're gonna have to leave me now, I know. But I see you in the sky above, in the tall grass and the ones I love. You're gonna make me lonesome when you go. Thank you. αφιέρωμα στο Ρεμπό 160 χρόνια από τη γέννησή του. Στο Βήμα FM, ο Τρίφωνος Αγαπίου είναι στον ήχο. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελενόρα Γαριφάλου, παίρνουμε τις υποδείξεις σας και τις προτιμήσεις σας. Και επίσης, αν γνωρίζετε και εσείς κάποιον άλλον εκτός από αυτούς που παίζουμε, που έχει ασχοληθεί στον χώρο της μουσικής βέβαια, με τον Ρεμπό, η Ελενόρα Γαριφάλου λοιπόν είναι στο τηλεφωνικό κέντρο 211-365-9995. Μηνύματα στο Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, το email live@vimafm995.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο Λίου Ζαζουγρή, Κέντρα Σμιθ. Αυτή η τύπισσα ήταν ιδρυτικό μέλος ενός καταπληκτικού γκρουπ που έπαιζα συνέχεια στις αρχές δεκαετίας του 80 στο πρώτο, τον Dream Syndicate. Η Κέντρα Σμιθ ηχογράφησε ένα προσωπικό άλμπουμ που το έχω μπροστά μου τώρα το 1995 στην 4AD, όπου τραγουδά το τραγούδι αυτό βασισμένο σε ποίηση του Ρεμπό, Μεθυσμένο Καράβι. In a drunken boat, no one can get to her, tearing up the words she wrote. Down impassable rivers, where does she care for a crew? Light as a cork, she is dancing on the waves of the deep sunk dead. Moonlit lantern, idiot eyes, delirious rhythms that catch her at dawn. Black perfumes that drag her and to the bottomless spiraling sky. Nighttime breathes an ominous fortune. She thinks of the calm before storming. Here's my silent warning. Down to the sea in a drunken boat, can get to her, tearing up the words she wrote. On a drunken boat she is sailing, down to the sea she's singing. Nothing is quite as it seems, and no man on earth can be hid from her. Αυτά που δεν μπορεί να ακούσετε πουθενά αλλού εδώ στο Βήμα FM. Όλη την εβδομάδα έχουμε διαφορετικά αφιερώματα και κάθε μέρα όλη τη χρονιά. Drunken Boat, βασισμένο στο ποίημα του Ρεμπό, από την Κέντρα Σμιθ, που ήταν ιδρυτικό μέλος των Dream Syndicate και ένα προσωπικό άλμπουμ που είχε βγάλει το 1995. Ο Βαν Μόρισον διάβαζε αρκετά Ρεμπό στη δεκαετία του 70. Έτσι τον αναφέρει τον Ρεμπό σε δύο τραγούδια του που θα ακούσουμε τώρα, σε αυτό μάλιστα και τον Lord Byron. Foreign Window. And you live. Ακούσαμε Van Morrison. Θα επανέλθουμε σε ένα άλλο τραγούδι υπέροχο του Van Morrison για το Rebo. Ενώ τώρα, για να πάμε στο σύντομο μικρό διάλειμμα που έχουμε, που δεν μπορούμε να χαραμίσουμε ένα τραγούδι μέχρι τις ειδήσεις, ακούμε την μουσική του Κασμάρεκ από την ταινία με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο στο ρόλο του Ρεμπό, Total Eclipse. Τον 60 χρόνια από τη γέννηση του Ρεμπό θυμόμαστε αυτούς που έχουν επηρεαστεί από τα ποίηματά του και είναι πάρα πολλοί στον χώρο της μουσικής, και δεν μιλάμε βέβαια για ποίηση και έτσι, γιατί ξέρετε τι συμβαίνει με την επιρροή του Ρεμπό στους επόμενους. Ένα άλλο τραγούδι του Van Morrison τώρα. Το τραγούδι λέγεται Tore Down à la Rebo. Pictures in the gallery, show me novels on the shelf, put my head across the table, give me knowledge of myself, show me vision, showed me nightmares, gave me dreams that never end. Showed me light out of the tunnel when there was darkness all around. Instead, I was just torn down, Calarambo, and always my message would come. Showed me ways and means and motions. Show me what it's like to be. Show me. Gave me days of deep devotion. Showed me things that I cannot see. You know it's hard sometimes. and colors. Show me, show me many different roads. Show me. Gave me very clear instructions when I was in the dark night of the soul. When I Βαν Μόρισον, γρήγορα γρήγορα, Απρίλιος του 93 στη Θεσσαλονίκη, ο Γιώργος Καράς σε στίχους Γιάννη Αγγελάκα, στην ηχογράφηση συμμετέχουν ο Γιώργος Χριστιανάκης και οι άλλοι, Τρύπες. Το κομμάτι «Μια εποχή στην κόλαση» είναι μελοποίηση του ομώνυμου ποίηματος του Γάλλου ποιητή Ρεμπό. Τρύπες και «Μια εποχή στην κόλαση». Μια νύχτα πήρα την ομορφιά στα γόνατά μου και την βρήκα πικρή και την βλαστήμησα. Οπλίστηκα ενάντια στη δικαιοσύνη, δραπέτευσα. Μάγισσες, μιζέρια, μίσος, εσείς θα διαφυλάξετε το θησαυρό μου. Κατόρθωσα να σβήσω από τα λογικά μου κάθε ελπίδα ανθρώπινη. Με ύπουλο σάλτο, χύμιξα σαθύριο πάνω σε όλες τις χαρές να τις κατασπαράξω. Επικαλέστηκα τους δίμιους να αναγκάσω πεθαίνοντας τα κοντάκια των όπλων τους. Επικαλέστηκα κάθε οργή και μάστιγα να πνιγώ στο αίμα στην άμμο. Η απόγνωση ήταν ο Θεός μου. Κυλίστηκα στη λάσπη, στεγνώσα στον αέρα του εγκλήματος. Ξεγέλασα την τρέλα και η άνοιξη μου πρόσφερε το φρικαλαίο γέλιο του ηλίθιου. Σαν νέος ηλέκτος στην πύλη του στρατώνα, σαν ένας δίτης μεθυσμένος στο βυθό. Μιλτιάδης Πασχαλίδης. Γυρεύω μάταια την κρυμμένη σου εικόνα. Σε πιο καινούριο παραμύθι να δοθώ. Στίχη Άλκης Αλκαίος, το σαράκι του Ρεμπό. Δρόμοι και σπίτια και μορφές μιας άλλης μέρας. Χρώματα, αρώματα, φωνές και μουσικές. Ξυπνούν ξανά της νοσταλγίας μου το τέρας. Και εσύ διπλά από τον πυρετό μου να με καίς. Χτυπάει νούμερα η φρίκη στην οθόνη και έξω η ζωή με λυσολόι ζωντανό. Πες μου ποιος φόβος σε μεθά και σε καρφώνει. Πώς να φιλτράρω των ματιών σου το καπνό. Μας κλέψαν τ' αύριο, μας κλέβουν και το βλέμμα. Και εσύ φρικάρεις που σου λέω σ' αγαπώ. Πες το ανόρεχτα το ναι κι ας είναι ψέμα. Ό,τι μας έδεσε για πάντα είναι εδώ. άρχισε να γέρνει προς τη δύση. Φύσουν αέριδες και κόβουν τα στενά. Για το σαράκι του Ρέμπο μ' είχες ρωτήσει. Κάποια βραδιά στου σινεμά τα σκοτεινά. Στην Ικαζούρα, στην πλατεία η γαλαρία. Σε τρίτη σύνοδο Αφροδίτη κι ουρανός. Τέσσερις τείχοι η καινούργια μου εξορία. Δε φταίς εσύ, δεν λέει συγγνώμη ο κεραυνός. Μας κλέψαν τα αύριο, μας κλέβουν και το βλέμμα. Και εσύ φρικάρεις που σου λέω σ' αγαπώ. Πες το ανάρεχτα το ναι κι ας είναι ψέμα. Ό,τι μας έδεσε για πάντα είναι εδώ. Πες το ανόρεχτα το ναι κι ας είναι ψέμα. Ό,τι μας έδεσε για πάντα είναι εδώ. Είναι εδώ. Η πίεση, η σεξουαλική αντισυμβατικότητα του Ρεμπό ενέπνευσαν διάσημους καλλιτέχνες, όπως είπαμε σήμερα, Jim Morrison, Dylan, John Lennon, Patti Smith, που δεν έχω χώρο και χρόνο να παίξουμε τραγούδι. Και αυτό το τραγούδι είναι του Dylan, επηρεασμένο από το Ρεμπό, λέγεται Chimes of Freedom. Η σχέση του Ρεμπό και Verlaine, όπως είπαμε, μεταφέρθηκε το 1995 στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «Καταραμένη σχέση», Total Eclipse, που ακούσαμε και μουσική πριν, με πρωταγωνιστή τον Λεωνάρντο Ντικάπριο. Στη μουσική, μεταξύ άλλων που δεν παίξαμε, Benjamin Britten μελοποίησε τμήμα των εκλάμψεων, έργο 18 του 1939, σε ένα σύνολο τραγουδιών για σοπράνο ή τενόρο. Στον ελληνικό χώρο, εκτός από τρύπες και τα υπόλοιπα που ακούσαμε, Χατζηδάκη και τα λοιπά, ο Θάνος Μικρούτσικος ολοκλήρωσε το 1987 την όπερα «Μια εποχή στην κόλαση», όπου απαγγέλει ο Γιώργος Κιμούλης. Επίσης, ο Tom Verlaine των Television, δεν προλάβαμε να ακούσουμε, έχει πάρει το όνομά του από τον Verlaine σε αυτήν την καταραμένη σχέση που είπαμε, όπως ήταν ο τίτλος της ταινίας. Τι άλλο, ο Ρίτσαρντ Χέλ επίσης έχει πάρει το όνομά του Χέλ από την κόλαση του Ρεμπό, και άλλα που δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Οι Φρουφρού έχουν πάρει το όνομά τους από το Ρεμπό. Ήταν ένα αφιέρωμα στα 160 χρόνια από τη γέννησή του. Ακούμε Dylan. Γεια σας. Tolling for the rake, tolling for the luckless, they are abandoned and forsake. Tolling for the outcast, burning constantly at stake. And we gazed upon the chimes of freedom flashing through the mad, mystic hammering of the wild, ripping hail. The sky cracked its palms in naked wonder as the clinging of the church bells blew far into the breeze, leaving only bells of lightning and its thunder. Striking for the gentle, striking for the kind, striking for the guardians and protectors of the mind.